To był utwór Cowgirl grupy Underworld z albumu Dub No Bass With My Headman. Wcześniej Portishead z debiutanckiej płyty Dummy, fantastycznego albumu, utwór Summer Times, a na samym początku Massive Attack w roli głównej Nicolette jako wokalistka i piosenka Sly. Teraz przechodzimy już do przebojów polskich. Dwa razy Hej i dwa razy Tomek Lipiński. Dawno zabrakło rozkoszy.

jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś. Jesteś, jesteś, jesteś, a wiatr się nie porwał jeszcze. Wiatr to twoja nadzieja, zatańczysz kiedy zawieje. Bo ty masz w sobie żar, masz w sobie chłód i masz w sobie ciszę i głos wielu płód. Masz w sobie tajemnicę, o której jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, i wiatr wieje nareszcie. Posłuchaj jak śpiewa, patrz tańczą wszystkie drzewa. Kiedy, kiedy ty tańczysz, to tańczą wszystkie gwiazdy. Bo ty masz w sobie tajemnicę, o której nikt nie wie nic. Jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś. Jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś, jesteś. Śpiewał i grał Tomek Lipiński ze swoim zespołem Nie pytaj mnie i wiatr wieje nareszcie, jesteś, jesteś, jesteś, a wcześniej dwa utwory grupy Hej z drugiego albumu Ho, utwór tytułowy i Misie. A teraz z kolei dwa razy Manam i dwa razy Marek Jackowski. Zabierz wszystko to, co chcesz.

jestem sam. Przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie. Gdy mam wreszcie czas na siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem, kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem. Gardle zaschło mi i butelka zupełnie, zupełnie już pusta, już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Za nami dwie piosenki Marka Jackowskiego z płyty Numero Uno. W życiu trzeba zawsze wolnym być i oprócz Błękitnego Nieba, wersja z roku 1994, a wcześniej Dwa razy Manam z płyty Róża. Utwór tytułowy i Nic dwa razy. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dziś słuchaliśmy przebojów roku 1994. Zostały nam jeszcze trzy piosenki do końca programu. Trzy polskie przeboje. Wilki, Big Day i Pijama Porno w rolach głównych. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Życzę udanego weekendu. Grzegorz Hoffmann, do usłyszenia.

Niedługo będzie się ściemniać. Dzieli nas zaledwie tylko